พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแห่งการเกิดแก่เจ็บตายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆดังที่ทรงตรัสถามพระอานนท์ผู้ที่เป็นพระอุปถากของพระองค์ว่าอานนท์วันหนึ่งนี้เธอระลึกถึงความตายมากน้อยเพียงไรพระอานนท์ก็ทูลตอบไปว่าวันละ4-5ครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานนท์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่ถ้าเธอไม่อยากจะตั้งอยู่ในความประมาทเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยเวลาหายใจเข้าก็ให้คิดว่าถ้าไม่หายใจออกก็ตายเวลาหายใจออกก็ให้คิดว่าถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายความตายอยู่แค่ปลายจมูกนี้เองอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี้เองถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเราจะได้รีบขวนขวายกระทำกิจที่เราควรจะกระทำกิจที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือเรื่องของความไม่ประมาทถ้าเราไม่ระลึกถึงความตายเราก็จะลืมไปแล้วเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้หรอกว่าวันตายของเรานี้จะเป็นวันไหนและอายุเท่าไหร่ก็ไม่แน่นอนไม่มีใครสามารถกำหนดรู้ได้อย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วนี้ก็มีลูกชายพระราชโอรสของกษัตริย์ประเทศดูไบอายุ34ปีหัวใจวายตายไปอย่างกระทันหันยังเป็นหนุ่มยังมีกำลังวังชามีสุขภาพแข็งแรงแต่หัวใจกลับวายไปโดยที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจะต้องไม่ประมาทนอนใจจะต้องไม่ให้ปล่อยเวลาอันมีค่าของชีวิตนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาเพราะจะทำให้ไม่สามารถก้าวข้ามสู่การเวียนว่ายตายเกิดไปได้นั่นเองไม่สามารถก้าวเข้าสู่พระนิพพานได้เพราะความประมาทนอนใจคิดว่าชีวิตของเรายังน้อยอยู่เรายังจะอยู่ไปอีกนานนี่คือความคิดที่เรียกว่าประมาทเราต้องคิดว่าชีวิตของเรานี้มันสั้นเท่ากับลมหายใจเข้าออกนี่เองจะหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ได้จะอายุเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอายุ80ปี90ปีแล้วค่อยตายคนตายนี่มีอายุทุกวัยตายตั้งแต่อายุ1วันก็มี7วันก็มี7เดือนก็มี7ปีก็มี70ปีก็มีมีทุกวัยดังนั้นเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เราอย่าประมาทนอนใจอย่าไปคิดว่าเรายังมีเวลาอีกมากตอนนี้ขอไปทำอะไรก่อนแล้วรอให้เวลาใกล้ตายแล้วค่อยมาปฏิบัติธรรมถ้า ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีวันที่จะปฏิบัติได้เพราะถ้ารอจนถึงอายุ70-80แล้วค่อยมาปฏิบัติก็จะไม่มีกำลังวังชาที่จะปฏิบัติทำได้ดังนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ขอให้เรารีบขวนขวายปฏิบัติทำกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆระลึกทุกครั้งที่เรานึกถึงความตายหรือว่าเวลาที่เราได้สติว่าเรากำลังลืมความตายก็ขอให้เราระลึกกันไว้เถิดเพราะเมื่อเราระลึกถึงความตายแล้วเราจะเห็นว่าการกระทำอะไรของเราต่างๆนั้นเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับการที่จะช่วยให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลยกับมีแต่จะดึงเราไว้ผูกเราไว้ให้ติดอยู่กับวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งต่างๆที่เราแสวงหากันอยู่เช่นลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่สามารถที่จะช่วยให้เราได้หลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยแต่กลับจะดึงให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เคยหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีลาภยศระดับของพระราชโอรสมีความสุขของระดับพระราชโอรสมีปราสาทสามฤดูมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทุกแบบที่มนุษย์ที่จะสรรหามาได้มีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายคือเป็นความสุขชั่วคราวพอมันไม่ได้เสพเวลาใดเวลานั้นความสุขเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วพอมาคิดถึงความแก่ที่จะตามมาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะตามมาคิดถึงความตายที่จะตามมาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้เลยถ้าเราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเราจะได้รีบหาที่พึ่งกันรีบสร้างที่พึ่งใหม่กันตอนนี้ที่พึ่งที่เรามีอยู่เป็นที่พึ่งชั่วคราวเช่นร่างกายนี้ก็เป็นที่พึ่งชั่วคราวสิ่งที่ได้จากร่างกายคือลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นที่พึ่งชั่วคราวให้ความสุขกับเราได้ชั่วคราวแล้วต่อไปมันก็จะไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้เวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายที่พึ่งชั่วคราวนี้ก็จะไม่สามารถผลิตความสุขให้กับเราได้อีกต่อไปจะผลิตแต่ความทุกข์จนถึงกับทำให้อยากจะฆ่าตัวตายไปคนที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเวลาที่พบกับความแก่ความเจ็บความตายนี้จะไม่รู้จักวิธีทำใจให้มีความสุขได้จะคิดแต่สร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยความอยากหาความสุขต่างๆอย่างที่เคยหาได้แต่เมื่อร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของใจได้ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไปต้องไปหาหมอให้ช่วย ฉีดยาให้เพื่อจะได้ตายอย่างรวดเร็วจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานรอความตายที่จะตามมาซึ่งอาจจะยังต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือนด้วยกันแต่หมอก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะผิดกฎหมายหมอมีหน้าที่มารักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีหน้าที่มาฆ่าร่างกายดังนั้นจึงมีการพยายามในประเทศที่พัฒนาแล้วที่เจริญแล้วให้ออกกฎหมายอนุญาตให้หมอฉีดยาฉีดสารพิษให้แก่ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะฆ่าตัวตายเพื่อที่จะได้หนีความทุกข์ของความแก่ความทุกข์ของความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ของความตายแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันไม่ได้เป็นวิธีที่จะหนีความทุกข์มันเพียงแต่เป็นวิธีที่จะเลื่อนความทุกข์ออกไปเท่านั้นเองพอตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกนี่คือผลของการไม่สนใจคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามัวแต่ให้ความสำคัญกับการหาความสุขทางร่างกายกันหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยไม่เคยนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายที่จะตามมาเลยว่าถ้าต่อไปเราแก่เราเจ็บเราตายเราไม่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้แล้วเราจะทำอย่างไรก็จะต้องฆ่าตัวตายกันนั่นเองแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังวิธีการสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากความสงบที่จะสามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจได้เลยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศสารเสริญสุขนี้สู้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันไม่ได้พอเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดการพัดพรากจากกันความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้หายไปหมดเลยไม่สามารถมาเป็นที่พึ่งของใจได้เลยปล่อยให้ใจนั้นต้องคุกทรมานอย่างแสนสาหัสจนถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายกันเป็นจำนวนมากแล้วและคิดว่าการฆ่าตัวตายนี้เป็นการดับความทุกข์กันแต่ไม่รู้หรอกว่าใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายใจนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจขาดปัญญาขาดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรารู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายสาเหตุของความทุกข์ใจเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็เพราะอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพื่อที่จะได้รับใช้ความอยากของใจต่อไปคือรับใช้หาความสุขให้กับใจต่อไปนั่นเองแต่ธรรมชาติของร่างกายของทุกๆคนมันเป็นสิ่งที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปต่อให้มีความอยากมากน้อยเพียงไรความปรารถนามากน้อยเพียงไรไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่เป็นเนื่องจากมีความหลงมีความยึดติดกับร่างกาย เพราะต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้จึงอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งที่ความอยากนี้ทำให้ตนเองต้องทุกข์ทรมานใจแต่ก็หยุดมันไม่ได้เพราะเคยอาศัยร่างกายมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันที่แก่ที่เจ็บที่ตายก็อยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพื่อที่จะได้หาความสุขผ่านทางร่างกายได้ต่อไปแต่มันไม่สามารถทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้และนอกจากไม่ทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วยังทำให้ใจนี้ทุกข์ทรมานอย่างยิ่งความทุกข์ทรมานใจนี้ไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่อยู่ที่ความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละคือตัวที่ทำให้ใจต้องทุกข์ทรมานและการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการทำลายความอยากตัวนี้ให้หมดไปความอยากตัวนี้กลับมีเพิ่มมากขึ้นเพราะสร้างความอยากฆ่าร่างกายขึ้นมาอีกนั่นเองตอนต้นก็อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอมันแก่มันเจ็บมันตายก็อยากจะให้มันตายละนี่ก็เพิ่มความอยากขึ้นมาอีกกระทงหนึ่งตอนต้นก็อยากไม่ให้แก่แล้วพอทำไม่ได้ก็อยากให้มันตายนี่คือการสร้างต้นเหตุของความทุกข์ขึ้นมาตัณหาความอยากคือต้นเหตุของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าความทุกข์ของใจของพวกเราทุกคนนี้เกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆอันใดในโลกนี้เลยสิ่งต่างๆในโลกนี้เขามีอยู่เขาเป็นอยู่ของเขามาอย่างนี้ตลอดเวลามีเจริญมีเสื่อมมาตลอดเวลามีเกิดมีดับมีตายอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ฉลาดผู้ที่รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้ห้ามเขาไม่ได้และความทุกข์ของใจที่มาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ก็เพราะว่ามีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความอยากของตนเท่านั้นเองผู้ที่ฉลาดก็จะหยุดความอยากแก้ปัญหาที่ความอยากไม่ได้แก้ปัญหาที่ร่างกายไม่ได้ไปแก้ปัญหาของร่างกายคือให้มันตายหรือให้มันอยู่ร่างกายจะอยู่จะตายมันไม่ได้ทำให้ความทุกข์ในใจของเราหมดไปหรือหายไปแต่อย่างใดความทุกข์ของเราในใจนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเราสามารถหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของเราได้เท่านั้นเองนี่วิธีที่แก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากและการปฏิบัติธรรมนี้ก็พุ่งเป้าหมายมาที่ตรงนี้นั่นเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายกันเวลาที่เราพบกับความผิดหวังในชีวิตเวลาที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียบุคคลที่เรารักไปสูญเสียร่างกายที่เรารักไปเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์มาทรมานใจไม่ต้องมาฆ่าตัวตายกันเพราะเราจะมีวิธีที่เราสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆภายในใจของเราได้เวลาเราเสียอะไรเราก็จะทำใจได้จะทำใจเฉยๆสักแต่ว่ารู้ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดามีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาเวลาแก่ก็ทำใจเฉยๆได้เพราะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทำใจเฉยๆได้เพราะล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เวลาจะตายก็ทำใจเฉยๆได้เพราะรู้ว่าจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้แต่สามารถล่วงพ้นความทุกข์ได้เพราะสามารถทำใจให้เฉยได้เพราะไม่ประมาทนอนใจพยายามปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆสร้างเกราะคุ้มกันขึ้นมาให้แก่ใจ การเจริญสติการนั่งสมาธิการเจริญปัญญานี้เป็นการสร้างเกราะคุ้มครองจิตใจเหมือนกับสมัยในปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวนี้เขาจะต้องใส่เสื้อหุ้มเกราะกันเพื่อกันกระสุนเวลาออกปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดการต่อสู้กันเวลาถูกกระสุนก็จะปลอดภัยกระสุนไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปในร่างกายได้เพราะมีเสื้อหุ้มเกราะกันเอาไว้ฉันใดการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญานี้ก็เป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้แก่ใจถ้าใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์อะไรต่างๆในโลกนี้จะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจได้จะอยู่ข้างนอกใจจะไม่ทำให้ใจทุกข์ทรมานสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยจะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาพบกับการสูญเสียเวลาพบกับการพัดพรากจากสิ่งที่รักจากบุคคลที่รักเวลาพบกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเวลาพบกับความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะมีกลุ่มมีเกราะคุ้มครองใจนั่นเองนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างเกราะคุ้มครองใจป้องกันใจไม่ให้เขาไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำจิตใจมาทำลายจิตใจจนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายผู้ที่ฆ่าตัวตายนี้ก็คือผู้ที่ไม่มีเกราะคุ้มกันนั่นเองไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักวิธีสร้างเกราะคุ้มกันให้กับใจของตนเองพอถูกความทุกข์รุมแล้วก็ไม่รู้จักวิธีแก้ก็แก้ด้วยวิธีที่มาสร้างความทุกข์เพิ่มให้กับใจอีกด้วยการฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายนี้ก็คือความอยากอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองอยากตายก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งอยากไม่ตายก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งวิธีที่ถูกต้องต้องอยู่เฉยๆเวลายังไม่ตายก็อยู่ไปเวลาตายก็ปล่อยให้มันตายไปแต่ใจจะไม่มีความอยากอยู่หรืออยากไม่ตายเวลาอยู่ก็อยู่ไปไม่มีความอยากตายถึงแม้ว่าร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะพิกลพิการจะทำอะไรไม่ได้ก็ตามใจก็อยู่กับมันไปไม่มีความอยากที่จะให้มันตายและเวลาต้องตายก็จะไม่มีความอยากอยู่เวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปนี่คือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับร่างกายกับความเป็นความตายของร่างกายใจต้องอยู่ตรงกลางใจต้องไม่มีความอยากอยู่หรืออยากตายเพราะว่าถ้ามีความอยากแบบใดก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแล้วก็จะสร้างภพสร้างชาติใหม่ขึ้นมาเพราะภพชาตินี้ก็เกิดจากตัณหาความอยากนี้เองพอร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ใจถ้ายังมีความอยากอยู่ยังอยากมีร่างกายใหม่อยู่ใจก็จะไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่แต่พอเกิดมาแล้วก็ต้องมาเจอปัญหาเก่าอีกก็คือความแก่ความเจ็บความตายอีกแล้วก็จะแก้ปัญหาแบบเก่าอีกแก้ด้วยความทุกข์ทรมานใจแก้ด้วยความด้วยการฆ่าตัวตายหรือตายอย่างทรมานอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างทรมานแก่อย่างทรมานเพราะไม่มีเกราะคุ้มครองใจนั่นเองปล่อยให้ความอยากผลิตความทุกข์ขึ้นมาในใจตลอดเวลาเวลาแก่ก็ไม่อยากจะแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายก็ไม่อยากจะตายหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่อย่างใด แต่คนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่รู้เรื่องของจิตใจเลยจะรู้เรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียวก็คิดว่าถ้าร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันทรมานถ้าฆ่ามันแล้วมันก็จะได้หายทรมานแต่มันไม่หายเพราะว่าความทรมานใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจร่างกายตายไปความทรมานใจก็ยังอยู่ที่ใจต่อไปเวลาตายไปก็ต้องไปทุกข์ทรมานอยู่ในอบายก่อนกว่าที่กำลังของความอยากที่สร้างความทุกข์ทรมานใจนี้มันจะอ่อนลงไปจนกว่าใจจะกลับมาอยู่ในสภาพปกติก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกแล้วก็กลับมาฆ่าตัวตายใหม่อีกก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างทุกข์ทรมานใจไปทุกภพทุกชาติแต่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี้แต่ละบทแต่ละบาทนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การลดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้น้อยลงไปตามลำดับแล้วก็จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นไปอย่างสบายคือทุกน้อยไม่ทุกทรมานเหมือนกับการไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและถ้ามีความสามารถก็อาจจะสามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในชาติปัจจุบันนี้เลยดังที่ทรงสอนพระภิกษุทั้งหลายที่ได้สละการครองเรือนแล้วมุ่งไปสู่การเป็นนักบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนการเจริญสติในสติปัฏฐานสูตรทรงสอนให้เจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิและเมื่อเกิดสมาธิแล้วหลังจากออกจากสมาธิก็สอนให้เจริญปัญญาให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาอสุภะให้พิจารณาความสกปรกของอาหารเพื่อที่จะได้ไม่หลงไหลคลั่งไคล้กับอาหารกับร่างกายกับการเสพกามผ่านทางร่างกายเพื่อที่จะได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในตอนท้ายของพระเทศนาว่าถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนได้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายใน7 วันเลยก็มีถ้าภายใน7 วันทำไม่ได้ก็ภายใน7 เดือนถ้าภายใน7 เดือนทำไม่ได้ก็ภายใน7 ปีนี้จะต้องมีการหลุดพ้นอย่างแน่นอนเพราะวิธีการของพระพุทธเจ้านี้เป็นวิธีการที่มีผู้ปฏิบัติและหลุดพ้นกันมาแล้วกันเป็นจำนวนมากก็คือบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็หลุดพ้นกันในชาติปัจจุบันนั้นเลยพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติบางท่านก็หลุดพ้นในขณะที่ฟังธรรมเลยก็มีบางท่านก็รอกลับไปปฏิบัติอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็หลุดพ้นกันไปนี่แหละคือสิ่งที่จะไม่มีเกิดขึ้นได้ง่ายๆนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็คือการปรากฏของพระพุทธเจ้าและการปรากฏของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้สัตว์โลกทั้งหลายที่ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกทั้งหลายจะไม่มีวันไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลย เพราะความรู้ความสามารถของสัตว์โลกนั้นไม่สามารถที่จะค้นพบวิธีการดับความทุกข์วิธีการยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองเลยต้องรอคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งนานๆจะมีโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนานๆนี่ก็เกิดเป็นกลับเป็นกันเลยคำว่ากลับเป็นกันนี้ท่านบอกว่าเป็นเวลาที่ยาวแสนยาวนานแสนนานจนไม่สามารถที่จะวัดได้ว่านานสักแค่ไหนยาวสักแค่ไหนนั่นแหละถึงจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งพอมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีผู้ที่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยอย่างในสมัยปัจจุบันนี้เราก็คงจะทราบเรื่องของหลวงปู่มั่นผู้ที่เป็นผู้ที่มีความศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าและมุ่งปฏิบัติทำเพื่อหลุดพ้นพอหลวงปู่มั่นท่านหลุดพ้นแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปศึกษากับหลวงปู่มั่นก็บรรลุหลุดพ้นกันเป็นจำนวนมากเลยอันนี้คือความวิเศษของพระพุทธศาสนาความวิเศษของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราจึงมีโอกาสในปัจจุบันชาตินี้ที่จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนไม่มีหลวงปู่มั่นมาศึกษามาปฏิบัติแล้วก็มาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ปฏิบัติจนบรรลุแล้วก็นำมาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาอีกต่อหนึ่งพวกเรานี้จะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมแบบนี้จะไม่ได้มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลยจะไม่มีโอกาสจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานใจเวลาที่จะต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บและพบกับความตายเลยแต่ตอนนี้พวกเรามีโอกาสแล้วสามารถที่จะปฏิบัติจนทำให้เรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างราบคาบสามารถที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายเลยสามารถมีความสุขอยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆการระลึกถึงความตายนี้ก็เป็นการเจริญสติในรูปแบบหนึ่งเหมือนกับการบริกรรมพุทโธผู้ใดที่มีจิตที่กล้าหาญไม่กลัวความตายสามารถใช้การเจริญมรณานุสตินี้ได้เหมือนกับการใช้การบริกรรมพุทโธแต่ถ้าผู้ใดมีจิตที่ไม่กล้าหาญพอคิดถึงความตายแล้วก็เป็นเหมือนเทียนถูกไฟลนก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องใช้การบริกรรมพุทโธสร้างกำลังของใจให้เกิดขึ้นก่อนใช้คำบริกรรมพุทโธอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกับการใช้มรณานุสติถ้าใช้พุทโธได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นมาพอแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็จะสามารถเจริญมรณานุสติได้เพราะการเจริญมรณานุสตินี้นอกจากเป็นสติการเจริญสติแล้วก็เป็นการเจริญปัญญาควบคู่ไปด้วยการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องหลุดพ้นด้วยสติและปัญญาสติเพียงอย่างเดียวนี้ไม่สามารถหลุดพ้นได้เช่นการใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปนี้จะได้เพียงแต่สติกับสมาธิเท่านั้นแต่จะไม่ได้ปัญญาก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆได้แต่ถ้าเจริญมรณานุสติคิดถึงความตายนี้จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เช่นเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปหาหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายภายใน3 เดือนนี้ความอยากเที่ยวนี้หายไปหมดเลยค ความอยากหาเงินหาทองความอยากหาความสุขทางร่างกายนี้มันจะหายไปหมดเลยเพราะมันรู้ว่าจะอยู่ได้ไม่นานแล้วทีนี้มันก็อยากจะหาธรรมะแล้วอยากจะหาความสงบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานกับความตายของร่างกายที่จะตามมานี่แหละคือเครื่องมือคือปัญญาความตายนี้การพิจารณาความตายนี้คือปัญญาไม่ใช่เป็นความอัปมงคลเหมือนคนทางโลกคิดถึงกันคนทางโลกนี้จะไม่ยอมใช้คำว่าตายเลยเวลาตายนี้ก็จะใช้คำว่าไม่หายใจบ้างไปสวรรค์บ้างแต่ไม่ยอมใช้คำว่าตายเพราะคิดว่าพอคิดถึงความตายแล้วตนเองจะตายขึ้นมาทันทีทันใดถ้าความคิดของตนวิเศษอย่างนั้นก็ดีเลยก็คิดเป็นมหาเศรษฐีมันจะได้เป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาทันทีทันใดมันก็ไม่เป็นการจะเป็นอะไรนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความคิดของเราเพียงอย่างเดียวมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดขึ้นมาคิดว่าตายแล้วมันไม่ตายหรอกถ้ายังไม่ถึงเวลาที่ร่างกายมันจะตายนอกจากไปเอาปืนมายิงตายยิงตัวเองตายเท่านั้นมันถึงจะตายแต่เพียงแต่คิดว่าเกิดมาแล้วจะต้องตายนี้มันไม่ทำให้เราตายหรอกแต่มันจะทำให้กิเลสตายมันจะทำให้ตัณหาความอยากตายเพราะคนเราถ้ารู้ว่าจะต้องตายวันนี้พรุ่งนี้ยังอยากจะไปเที่ยวอยู่หรือเปล่าเช่นวันนี้อาจจะเตรียมแผนแล้วว่าเย็นนี้เดี๋ยวจะไปงานเลี้ยงงานวันเกิดของเพื่อนงานครบรอบงานอะไรต่างๆงานแต่งงานแต่พอรู้ว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องตายนี่ยังอยากจะไปเที่ยวกันอยู่หรือไม่จะไม่อยากไปแล้วจะอยากหาวิธีทำใจให้สงบเพื่อจะได้ไม่ทุกข์กับความตายนี้เองเพราะว่าเวลารู้ว่าจะต้องตายนี้ใจจะไม่สงบอย่างแน่นอนถ้าไม่เคยฝึกฝนอบรมมาก่อนแต่ถ้าได้ฝึกฝนอบรมด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญาแล้วเวลาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาก็จะสามารถใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานี้ดับความวุ่นวายใจได้อย่างทันท่วงทีใจจะสงบจะเย็นจะสบายจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายเลยนี่แหละคือประโยชน์ของการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หมั่นเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ตัดความอยากการหาความสุขทางร่างกายลงไปนั่นเองเพราะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องตายจะต้องแก่จะต้องเจ็บเวลาแก่เวลาเจ็บก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ถ้าไม่มีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานจนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายได้พอคิดอย่างนี้แล้วก็จะได้รีบขวนขวายเช่นวันนี้แทนที่จะไปงานเลี้ยงกันก็อาจจะไปนั่งสมาธิกันไปทำใจให้สงบกันไปเจริญปัญญากันไปปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นไปเรื่อยๆตัดภารกิจการงานต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปภารกิจที่ไม่จำเป็นคืออะไรก็คือการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองด้วยการถือศีล8วิธีที่จะตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้ถือศีล8ถ้าถือศีล8ก็ถือว่าเราตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแล้วเราจะได้มีเวลาเอาเวลาที่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาหาความสุขจากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญาเพื่อทำให้ใจมีความสงบมีความเย็นมีความสบายเพื่อที่ใจจะได้รับกับเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ระลึกถึงความตายเราก็ยังจะหลงกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็จะไม่มีเวลามาสร้างปัญญาสร้างสมาธิสร้างสติเพื่อที่จะมาปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเรา เวลาเกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาใจของเราก็จะต้องถูกความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่มีเสื้อกันกระสุนเวลาออกไปปฏิบัติการถ้าไม่ใส่เสื้อกันกระสุนเวลาคู่ต่อสู้เขายิงปืนมาถูกร่างกายก็จะต้องทะลุเข้าไปในร่างกายจะต้องบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่เสียชีวิตไปแต่ถ้ายอมเสียเงินไปซื้อเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปซื้อเหล้าซื้อสุราซื้อบุหรี่ซื้ออะไรต่างๆนี้มาซื้อเสื้อเกาะการกุศลเอาไว้ใส่เวลาออกปฏิบัติการเวลาถูกยิงก็จะได้ปลอดภัยกระสุนจะไม่เข้าสู่ร่างกายพวกเราก็เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันเราต้องยอมเสียสละเงินทองที่เราจะเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอามาซื้อบุญซื้อกุศลเอามาทำบุญเอามาปฏิบัติธรรมดีกว่าเอามาเจริญสติเอามาเจริญสมาธิเอามาเจริญปัญญาเพื่อที่เราจะได้มีเสื้อกันกระสุนสวมใส่ให้แก่จิตใจของพวกเราเวลากระสุนของความทุกข์มันพุ่งตรงเข้ามาที่ใจของเราใจของเราจะได้มีเกราะคุ้มกันจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนเช่นบุคคลที่มีเสื้อกันกระสุนของใจนี่คือใครก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี่เองใจของท่านมีเสื้อกันกระสุนก็คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการแก่ก็ดีเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเกิดจากความตายก็ดีเกิดจากการสูญเสียสิ่งที่รักบุคคลที่รักไปก็ดีหรือเกิดจากการพบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบบุคคลที่ไม่รักไม่ชอบก็ดีความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ามาทำลายจิตใจได้เลยจะเข้ามาไม่ถึงจิตใจเพราะจะมีเกราะกันความทุกข์นี้คือธรรมที่ทรงสอนให้ปฏิบัตินั่นเองด้วยการเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยเพื่อที่จะได้ทำให้ไม่ประมาทนอนใจไม่ผัดวันประกันพรุ่งให้รีบเร่งขวนขวายปฏิบัติธรรมกันแทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหาลาภยศสรรเสริญกันก็ให้มาหาธรรมกันหาสติหาปัญญาหาสมาธิกันนี่แหละคือเหตุหรือจุดที่มีความแตกต่างในชีวิตของพวกเราอยู่ตรงจุดนี้เองว่าเราจะเดินชีวิตของเราไปในทางไหนถ้าเราเดินไปในทางลาภยศสารเสริญสุขเราก็จะไม่มีเกาะคุ้มกันจิตใจเวลาเจอความทุกข์ต่างๆใจของเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจไปจนถึงอยากจะฆ่าตัวตายได้แต่ถ้าเราไปอีกทางหนึ่งไปทางของพระพุทธเจ้าไปทางปฏิบัติธรรมแทนที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราไปวัดกันไปปฏิบัติธรรมกันไปรักษาศีลแปดกันวันพระนี้ชาวบ้านเขาจะถือว่าเป็นวันรักษาศีลอุโบสถวันธรรมดาเขาจะรักษาศีลห้าทำบุญใส่บาตรส่วนวันพระนี้เขาจะไปอยู่วัดเพื่อไปรักษาศีลแปดไปตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกันไปสร้างสติไปสร้างสมาธิไปสร้างปัญญากันการกระทำในวันพระนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ทำเพียงแต่เฉพาะวันพระแต่เป็นวันเป็นการเริ่มต้นก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องมีการเริ่มต้นก่อนอย่างมีคำพูดว่าการเดินทางระยะยาวไกลถึง100 กิโล1,000 กิโลก็ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกก่อนถ้าไม่มีการก้าวแรกก้าวออกไปการเดินทางก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่ว่าการเดินทางนั้นจะใกล้หรือจะไกลขนาดไหนก็ตามต้องเริ่มต้นที่ก้าวแรกก่อนก้าวแรกของการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนก็คือการไปวัดในวันพระ ไปถือศีลอุโบสถถือศีล8นี้คำว่าศีลอุโบสถก็คือถือศีล8แล้วก็อยู่ในพระอุโบสถไม่กลับบ้านเพราะถ้ากลับไปอยู่บ้านแล้วมันมีสิ่งต่างๆที่จะมาคอยทำลายศีล8ได้นั่นเองอยู่บ้านมีคนกินข้าวเย็นพอเห็นเขากินข้าวเย็นก็อดไม่ได้เดี๋ยวศีล8ก็ขาดแล้วอยู่บ้านอยู่ใกล้แฟนอยู่ใกล้สามีอยู่ใกล้ภรรยาเดี๋ยวเขาก็ชวนไปร่วมหลับนอนกันศีลข้อ3ก็ขาดแล้วอยู่ที่บ้านมีคนดูละครดูทีวีกันมีคนทำอะไรต่างๆเล่นการพันดูมหรสพแต่งเนื้อแต่งตัวทำอะไรกันต่างๆพอเห็นเขาทำเดี๋ยวใจที่เคยทำก็อ่อนก็อยากจะทำตามเขาได้ถึงไม่นิยมถือศีลแปดที่บ้านกันสำหรับผู้ที่ยังไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งพอต้องไปถือศีลแปดที่วัดไปอยู่ในพระอุโบสถเพราะในพระอุโบสถนี้ในโบสถ์นี้จะไม่มีคนกินข้าวเย็นจะไม่มีการร่วมหลับนอนกันจะไม่มีทีวีให้ดูไม่มีละครให้ดูไม่มีภาพยนตร์ไม่มีเพลงให้ฟังมีแต่การสวดมนต์มีแต่การฟังเทศน์ฟังธรรมมีแต่การนั่งสมาธินี่คือก้าวแรกของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นการเดินทางที่ระยะยาวนานพอสมควรสำหรับบางคนอาจจะต้องใช้หลายภพหลายชาติถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าพอสติปัญญาไม่แก่กล้าพอไม่สามารถสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าพอได้ในชาตินี้ก็อาจจะต้องรอไปทำต่อในภพหน้าชาติหน้าแต่สำหรับคนบางคนที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าคือมีความเพียรที่แก่กล้ามีความขยันหมั่นเพียรมากมีความอดทนมากมีความปรารถนามากนี้ก็อาจจะสามารถทำให้ระยะการเดินทางนี้สั้นลงได้7 วันบ้าง7 เดือนบ้างหรือ7 ปีบ้างแต่ถ้ามีความเพียรน้อยมีความปรารถนาน้อยก็อาจจะเป็น7 ชาติหรือ7 กับก็สุดแท้แต่อันนี้ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลที่จะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงไรผู้ที่เห็นความสำคัญมากก็จะปฏิบัติมากผู้ที่เห็นความสำคัญน้อยก็จะปฏิบัติน้อยผลที่เกิดก็จะมากน้อยตามการปฏิบัติปฏิบัติน้อยก็ผลก็น้อยปฏิบัติมากผลก็มากมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระอรหันตสาวกไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านก็ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติเองว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่เท่านั้นเองนี่คือปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาของพวกเราอยู่ที่การปฏิบัติว่าเราปฏิบัติได้มากได้น้อยเท่านั้นเองเรายังเสียเวลาไปกับการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่หรือเปล่าถ้ายังอยู่ต้องรีบหาวิธีดึงมันออกมาให้ได้เช่นการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆนี้จะเป็นวิธีที่จะดึงให้เราออกมาจากการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้าเราคิดถึงความตายแล้วเราก็จะรู้ว่าการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันจะหมดความสำคัญไปเลยเวลาที่เราจะต้องตายนี่แหละคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยเพื่อที่จะได้ดึงใจของพวกเราให้ออกจากการเดินไปในทางของลาภยศสรรเสริญสุขแล้วให้เดินเข้าสู่ทางของการปฏิบัติธรรมให้เดินเข้าสู่การทำทานการรักษาศีลและการภาวนาเพราะเป็นทางที่จะนำพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองถ้าเรามาทางนี้แล้วรับรองได้ว่า การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นจุดหมายปลายทางของพวกเราคือพระนิพพานนี้เองเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงและเราก็จะได้ไปถึงที่นั้นเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนถ้าเราพยายามดึงใจของเราให้ออกจากการไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขแล้วให้มาแสวงหาทานศีลภาวนาหาแสวงหาการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานที่จะตามมานี่คือประโยชน์ของการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆผู้ใดระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆผู้นั้นมักจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านระลึกถึงความตายกันตลอดเวลาท่านจึงไม่หลงไหลกับการหาลาภยศสรรเสริญสุขท่านกลับมาหาความสุขทางการปฏิบัติธรรมหาความสงบทางใจที่จะเป็นที่พึ่งของใจได้อย่าง 100% จะไม่มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายใจของผู้ที่สงบได้เลยจึงขอฝากเรื่องของการระลึกถึงความตายนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจัตตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ตอนนี้แล้วถ้าไม่มีใครก็จะให้พิธีกรอ่านคำถามที่ถามมาผ่านทางอินเทอร์เน็ตคำถามที่ตอบในอินเทอร์เน็ตที่ตอบก็จะไปใส่ใน YouTube ไว้ในคืนนี้ผู้ที่อยู่บ้านก็สามารถที่จะติดตามฟังคำถามคำตอบของตนได ้คำถามจากคุณกนกพรข้อที่1เบื่อขันห้าก็ควรเบื่อราคะปฏิฆะด้วยทำอย่างไรเราจึงเห็นทุกข์เห็นโทษในอารมณ์ทั้งสองด้วยคะ เห็นเวลาที่เราไม่มีมันเวลาเราอยากจะได้อะไรเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะไม่เห็นโทษของความอยากเราต้องเห็นตอนที่เราอยากแล้วเราไม่ได้เช่นเวลาที่เราไม่สบายเราอยากไปเที่ยวแต่เราไปเที่ยวไม่ได้เวลาที่เราแก่เราอยากจะไปเที่ยวเหมือนสมัยที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเที่ยวไม่ได้เวลาเราจะตายให้คิดอย่างนี้ถ้าเรามาคิดตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันจะไม่เบื่อเพราะมันอยากจะได้อะไรมันก็สามารถทำตามใจอยากได้แต่เราต้องคิดว่าเวลาที่ร่างกายมันไม่สามารถทำตามใจอยากได้แล้วจะเป็นอย่างไรหรือเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปนี้จะเป็นอย่างไรคนที่เสียคนรักไปนี้บางทีถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายไปก็มีต้องดูตอนที่สูญเสีย ตอนที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้แล้วก็จะเกิดก็จะเห็นความทุกข์เห็นแล้วก็จะเบื่อกับการมีความอยากกับสิ่งต่างๆได ้ข้อที่สองสัตว์ทั้งหลายมีสัญญาอารมณ์จำรักจำโลภจำโกรธจำหลงได้ทำอย่างไรเราจะแก้ความจำในทางเร็วๆนี้ได้คะ ก็อย่าไปโลภไปโกรธไปหลงทุกครั้งที่โลภ ก็อย่าทำตามความโลภทุกครั้งที่โกรธก็อย่าทำตามความโกรธต่อไปมันก็จะไม่มีความโลภความโกรธอยู่ในความทรงจำต่อไป และเราจะมีโอกาสที่จะลืมความจำทั้งในทางดีและทางเลวได้หรือไม่คะ ถ้าเราควบคุมความคิดความอยากของเราได้เราก็สามารถที่จะคิดไปในทางใดก็ได้แต่เราจะสามารถควบคุมใจของเราให้ทำหรือไม่ทำตามที่เราคิดได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสามารถที่จะควบคุมใจของเราได้เวลาใจเราคิดถึงอะไรมันก็จะทำตามที่มันคิดทันทีซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นการปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาสอนใจให้หยุดความคิดแล้วก็ไม่ทำตามความคิดที่ไม่ดีแล้วก็ให้คิดไปในทางที่ดีแล้วก็ทำตามความคิดที่ดีเพราะความคิดที่ดีนำความสุขมาให้ความคิดที่ไม่ดีนำความทุกข์มาให้แต่ต่อไปถ้าเราสามารถไม่ทำตามความคิดได้แล้วจะคิดดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไร คำถามจากคุณสุขุมการถือศีล5กับศีล8ช่วยในการนั่งสมาธิพัฒนาต่างกันไหมครับเพราะอะไร เพราะว่าศีลห้ายังเป็นข้อห้ามที่มันไม่มากพอคือยังไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ห้ามไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนไม่ได้ห้ามรับประทานอาหารเย็นไม่ได้ห้ามของเหล่านี้มันก็เลยทำให้ไปทำสิ่งเหล่านี้ได้คนที่ถือศีลห้าเย็นนี้อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปงานเลี้ยงก็ไปได้อยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปได้แต่คนที่ถือศีลแปดนี้ไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้จะทำอะไรก็นั่งสมาธิคนที่ไปได้ก็ไม่มีเวลานั่งสมาธินี่คือความแตกต่างระหว่างศีล5กับศีล8 คำถามจากผู้ฝากถามคนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเช่นไม่มีบ้านเป็นของตัวเองจำเป็นไหมคะว่าต้องทำบุญเกี่ยวกับเสนาสนะเพื่อหวังอานิสงส์ว่าตายไปจะได้มีวิหารทานหรือว่าแค่ทำบุญด้วยการสละทรัพย์โดยไม่เจาะจงว่าจะต้องสร้างเสนาสนะก็ได้อานิสงส์เท่ากัน คือการไม่มีบ้านเนี่ยดีกว่าการมีบ้านนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เพราะท่านไม่มีบ้านอยู่เพราะว่าถ้าท่านมีบ้านอยู่ท่านก็จะติดบ้านติดความสุขกับการอยู่ในบ้านก็จะติดกับการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากกองทุกข์จึงต้องออกจากบ้านกันออกจากการเป็นผู้คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเพื่อไปอยู่แบบผู้ที่ไม่มีบ้านอยู่คือบรรพชิตดังนั้นถ้าทำบุญก็ทำเพื่ออยากมีบ้านดีกว่าถ้าทำบุญเพื่อมีบ้านก็แสดงว่ายังเป็นกิเลสยังเป็นตัณหาอยู่ทำบุญแบบนี้ไม่ดีทำบุญเพื่อที่จะได้ไม่มีเงินไม่มีทองซื้อบ้านไม่มีเงินไปเที่ยวจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมให้คิดอย่างนี้จะดีกว่าหมดคำถามค่ะมีแค่นี้เองเหรอวันนี้สั้นเหลือเกินเชิญมา อยากถามพระอาจารย์ฮะว่าเวลาทำบุญนี้จำเป็นต้องอธิษฐานไหมครับหรือไม่ต้องอธิษฐานก็ได ้คือคำว่าอธิษฐานนี่เราเข้าใจผิดกันไงคุณหมายความว่าทำก่อนเวลาทำบุญนี่อธิษฐานขอให้ได้นั่นขอให้ได้นี่ใช่ไหม ครับ ถ้าขอก็อย่าไปอธิษฐานเพราะว่าคำว่าอธิษฐานนี้ไม่ใช่แปลว่าขอทางภาษาพระนี้คำว่าอธิษฐานแปลว่าตั้งใจ ถ้าเราทำบุญแล้วเราอธิษฐานว่าขอให้ได้ทำบุญไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันถ้าอธิษฐานแบบนี้ดีเพราะอธิษฐานที่เหตุที่การกระทำเพราะการกระทำมันจะนำผลมาให้กับเราไม่ได้อยู่ที่การไปขอผลผลมันไม่เกิดถ้าเราไม่ทำงั้นถ้าเราอยากจะได้ผลเราต้องอธิษฐานที่เหตุว่าชาตินี้ขอให้ได้ทำบุญมากๆทำบุญบ่อยๆให้อธิษฐานอย่างนี้เพื่อเราจะได้ตั้งใจทำบุญกันแต่ถ้าเราเพียงแต่อธิษฐานครั้งนี้ว่าทำบุญแล้วขอให้ไปพระนิพพานเราอาจจะขอคนเดียวแล้วก็พอแล้วไม่ต้องทำแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้พระนิพพาน แล้วทำบุญแล้วเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับอย่างนี้ คือเราต้องรู้ตักเป้าหมายของการทำบุญเหมือนกับเราทำอะไรเราต้องรู้เหตุผลของการกระทำของเราเราไปโรงเรียนเพื่ออะไรเพื่อไปหาวิชาความรู้เราทำทานนี้เพื่อหนึ่งละความตณีละความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราสองละความอยากที่จะใช้เงินทองนี้ไปหาความสุขเช่นเอาเงินไปเที่ยวคืนนี้ไปเที่ยวไปกินเลี้ยงกันไปดูภาพยนตร์ไปท่องเที่ยวกันก็เอาเงินก้อนนี้มาทำบุญแทนเพราะเราทำบุญเราก็จะไม่มีเงินไปเที่ยวเราก็จะตัดความอยากเที่ยวลงไปได้แล้วการทำบุญก็จะทำให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจทำให้ความอยากเที่ยวน้อยลงไปอยากจะใช้เงินเพื่อหาความสุขน้อยลงไปแล้วต่อไปเวลาเราไม่มีเงินเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือเป้าหมายของการทำบุญที่แท้จริงทำเพื่อตัดความอยากตัดความตณีความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตัดความโลภอยากได้เงินทองมากๆเพราะว่าเงินทองนี้มันเป็นอันตรายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตใจไปสู่พระนิพพานถ้าเรายังยึดติดกับเงินทองอยู่เราจะไม่สามารถไปอยู่แบบพระได้ไปปฏิบัติแบบพระได้นั่นเองนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของการทำบุญในพระพุทธศาสนาแต่อานิสงส์ของการทำบุญนี้มันมีของมันในตัวของมันเองเราจะขอหรือไม่ขอก็ตามเราทำบุญเราก็จะได้บุญนั้นกลับมาหาเราเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราฝากเท่าไหร่เราก็จะได้เงินนั้นกลับมาหาเราในภพหน้าชาติหน้าต่อไปชาตินี้เราทำบุญไปร้อยบาทชาติหน้าเรากลับมาเราก็จะได้เงินมากกว่าร้อยบาทเพราะมันเหมือนกับการปลูกข้าวเราปลูกข้าวเมล็ดหนึ่งนี่เราได้ต้นข้าวหนึ่งต้นแต่เราจะได้รวงข้าวหลายเมล็ดด้วยกันฉะนั้นการทำบุญนี้ก็จะมีอานิสงส์ส่วนนี้อยู่ทำแล้วมันจะกลับมาหาเราอย่างพระเวชสันดรท่านก็ทำบุญมากสละทรัพย์สมบัติเงินทองมากพอตายไปจิตของท่านก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปเที่ยวสวรรค์ก่อนแล้วหลังจากกลับมาจากสวรรค์ก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมารับผลบุญที่ได้ทำไว้มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีพระราชทรัพย์มีปราสาทสามฤดูมีความสุขอะไรต่างๆอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำบุญแต่การทำบุญที่แท้จริงของพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตรงนี้พุ่งเป้าไปเพื่อที่ทำให้เรายากจนไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเมื่อเราไม่มีเงินไม่เราก็จะไม่มีเราก็จะได้ไม่ไปเที่ยวไม่ไปใช้เงินใช้ทองเราก็จะมีเวลามาปฏิบัติธรรมคนที่มันจะบวชนี่ท่านถึงบังคับว่าให้สละทรัพย์ไปให้หมดถ้ามีทรัพย์มันก็เดี๋ยวก็จะใช้ทรัพย์ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็จะไม่ภาวนามาบวชเป็นพระท่านก็ห้ามไม่ให้พระรับเงินรับทองพอเดี๋ยวมีเงินมีทองเดี๋ยวก็เป็นอย่างที่เห็นกันอยู่นะแทนที่จะไปเข้าป่าเข้าเขาไปภาวนาก็ไปเข้าตามสถานบันเทิงไปตามศูนย์การค้าอะไรต่างๆใช่ไหมเพราะมีเงินไปเงินมันพาไปเงินนี่มันเป็นตัวขวางพระนิพพานพูดง่ายๆผู้ที่ต้องการไปพระนิพพานนี้จะต้องไม่มีเงินต้องไม่ใช้เงินไม่หาเงิน เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยถ้าสมมติตายโดยอุบัติเหตุถือว่า ตายแบบนั้นก็กลับมาเกิดเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ไปตัดความอยาก ช่วงเจ็บนะฮะช่วงเจ็บนะ มันตายกระทันหันมันก็เจ็บเดียวเจ็บเร็วหน่อยถ้าตายแบบเป็นโรคมะเร็งนี่ก็3 เดือน 6 เดือน เจ็บแบ นิดเดียวมันเวลาจิตมันเยอะกว่าหรือเปล่า ไม่เจ็บมากเจ็บน้อยไม่ได้อยู่ที่เจ็บที่ร่างกายแต่เจ็บที่ใจถ้ากลัวเจ็บมากก็จะเจ็บมากทางใจถ้ากลัวเจ็บน้อยก็จะเจ็บน้อยในการมาปฏิบัติธรรมนี้เพื่อมาฝึกให้ไม่ให้กลัวความเจ็บพอไม่มีความกลัวความเจ็บแล้วเวลาร่างกายเจ็บใจจะไม่เจ็บความเจ็บที่ร้ายกาจไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่เป็นความเจ็บของใจอย่างเวลาหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องฉีดยาสักเข็มหนึ่งนี่ยังไม่ทันฉีดเลยใจมันเจ็บไปก่อนนะเข้าใจไหมเนี่ยเราต้องการมาหยุดไอ้ตัวความเจ็บที่ใจด้วยการให้มันฝึกเจอความเจ็บบ่อยๆนั่งสมาธิก็ให้มันเจ็บแล้วพยายามควบคุมใจให้มันอยู่กับความเจ็บให้ได้ที่มันทุกข์มันไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บของใจความกลัวความเจ็บความไม่อยากเจ็บเราต้องทำลายตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นการสร้างความเจ็บที่ร้ายกาจให้กับใจของเราด้วยการนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปเวลาเจ็บก็อย่าไปคิดถึงความเจ็บให้พุทโธพุทโธไปอย่างเดียวแล้วความเจ็บในใจจะไม่มีแล้วมันจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้เนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านไม่เจ็บใจของท่านไม่เจ็บกับความเจ็บของร่างกายท่านจะตายแบบไหนท่านไม่เดือดร้อนท่านรับมันได้ทุกรูปแบบ อาจารย์ครับสมมติว่าเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้แล้วข้ามขั้นไม่เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี ่ได้ถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปหรือบาปกับบุญเท่ากันเวลาตายนี่บุญกับบาปมันจะมาแย่งจิตของเราไปถ้าบาปที่เราทำมากกว่าบุญบาปมันก็จะดึงเราไปเกิดในอบายถ้าบุญมากกว่าบาปมันก็จะดึงเราไปสวรรค์ถ้าบุญกับบาปมันเท่ากันจะดึงไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ดึงไปอบายไปก็ไปไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์แทนแต่ยากที่เราจะทำบุญทำบาปเท่าๆกันมันใครจะมาจดบัญชีไว้ใช่ไหมวันนี้ทำบาปเท่าไหร่ทำบุญเท่าไหร่ยังมันก็ต้องไปก็ไม่เป็นไรขอให้บุญมันมากกว่าบาปไว้ก็แล้วกันการไปสวรรค์ก็เหมือนกับการไปเที่ยวไปรับรางวัลเข้าใจไหมพอไปเที่ยวเสร็จก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาทำงานเหมือนเวลาเราทำงานแล้วก็หาเงินหาทองพอเรามีเงินพอเราก็ซื้อตั๋วไปเที่ยวกันพอเราไปเที่ยวใช้เงินหมดแล้วก็กลับมาหาเงินใหม่แล้วก็วนอย่างนี้ไปจนกว่าจะอยากจะหยุดเที่ยวหยุดใช้เงินใช้ทองหยุดหาความสุขทางร่างกายก็ต้องบวชต้องปฏิบัติธรรมเพื่อตัดความอยากต่างๆพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดจะมีบุญมากแค่ไหนบาปมากแค่ไหนบุญกับบาปก็ไม่สามารถดึงเราไปได้เพราะเราไม่มีความอยากได้อะไรแล้ว แล้วถ้าเป็นเทวดาแล้วจะตกนรกได้ไหมครับ ได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนไงแล้วถ้าบาปมันมากคราวหน้าบาปมากกว่าคราวนี้มันก็ไปนรกแล้ว ไม่ใช่เทวดามาลงนรกเลยไม่ใช่ ไม่ต้องมาเป็นต้องผ่านมันเป็นมนุษย์ก่อนมาสร้างบาปใหม่ก่อนอย่างพระเทวทัตนี่เป็นมนุษย์แล้วมาบวชเป็นพระได้จิตเป็นอยู่ในระดับสวรรค์แล้วแต่พอมาทำบาปคิดฆ่าพระพุทธเจ้าจิตก็เลยกลายเป็นนรกไปพอตายก็ตกนรกไป กราบทศการพระอาจารย์ครับขอเรียนถามข้อธรรมะก็พอผมอ่านของครูบาอาจารย์นะครับเขาบอกว่าการเกี่ยวกับแยกรูปแยกนามอะครับพอดีเห็นสภาวะว่ากายอยู่สิ่งหนึ่งใจสิ่งหนึ่งอยากสอบถามท่านว่าสภาวะที่บอกว่าเห็นกายกับเห็นใจแยกกันนะครับมันไม่มาจับกันใช่สภาวะการแยกรูปนามไหมครับ มันเป็นการแยกจะว่าแยกรูปแยกนามก็ได้เพราะใจนี้ก็ถือว่าเป็นนามส่วนร่างกายนี้ก็ถือว่าเป็นรูปวิธีจะแยกขั้นต้นก็ต้องแยกด้วยสติคือทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจกับร่างกายจะแยกออกจากกันใจจะรวมเข้าสู่ความสงบอยู่เป็นใจล้วนๆส่วนร่างกายก็ไม่ไปรับรู้มันแยกมันออกจากกันนี่เรียกว่าแยกด้วยสมาธิแยกด้วยสติแล้วพอแยกด้วยนี้แล้วพอออกจากสมาธิมามันก็จะกลับมารวมกันนามกับรูปกายกับใจก็จะกลับมารวมกันก็ต้องใช้ปัญญาแยกต้องสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเป็นใจอย่าไปผูกใจเราไว้กับร่างกายร่างกายเป็นอะไรดูแลมันได้ก็ดูแลมันไป ดูแลไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปเหมือนกับเราเลี้ยงหมาตัวหนึ่งดูร่างกายนี้เป็นเหมือนหมาสนใจนี้เป็นเหมือนเจ้าของหมาก็ดูมันไปแต่อย่าไปทุกข์กับมันเพราะว่าทุกข์ยังไงมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีนี่คือการแยกด้วยปัญญาหลังจากที่เราแยกด้วยสมาธิแล้ว ครับปัญญานี่ต้องเราคิดเองไหมครับหรือบางทีท่านเขาก็สอนเรามาเอง ก็คิดเองด้วยแล้วก็ปัญญาเก่าที่มีอยู่มันก็จะออกมาเองปัญญาใหม่ไม่มีก็ต้องคิดขึ้นมาใหม่ถ้าเราเคยคิดแล้วมันก็จะอยู่ในใจเราส่วนไหนที่เรายังไม่คิดเราก็ต้องคิดขึ้นมาใหม ่ครับแต่ก่อนเข้าใจว่าทุกมันเป็นทุกใช่ไหมครับตอนทีนี้เห็นสุขมันก็ยังทุกอยู่ครับยังเห็นถูกครับเพราะสุขมันแค่เราทุกนิดเดียวทุกน้อยลงก็ยังเป็นแค่สุข เพราะว่าเรายังอยากให้ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เราไม่ปล่อยวางมันเต็มที่ถ้าเราปล่อยวางมันเต็มที่เราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเรายังมีความอยากอยู่กับเรื่องใดเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องนั้นขึ้นมาทันทีถ้าเรารู้ว่าความอยากของเราเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเราก็หยุดความอยากเราเสียพอหยุดความอยากเราเสียความทุกข์ใจเราก็ไม่มีกับเรื่องนั้นเรื่องนี ้เพราะความอยากใช่ไหมครับ ปัญญาต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่สบายใจของเรา ดีเราไปรู้สึกเห็นร่างกายรู้สึกเห็นใจไม่เป็นไรครับกลับไปกลับมาได้ถ้าเรารู้สึกสองอย่างนี้ครับ ก็ธรรมดาถ้าเราไม่มีปัญญาใจกับร่างกายมันจะรวมกันจะคิดว่าเป็นตัวเดียวกันเราถึงต้องใช้ปัญญามาคอยสอนใจบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจถาวรร่างกายไม่ถาวรแม้สักวันหนึ่งร่างกายก็ต้องจากเราไปแต่เราไม่ต้องทุกข์ไปกับมันเพราะเราไม่ได้ไปกับมันเราไม่ได้ตายไปกับมันที่เราทุกข์เพราะเราหลงคิดว่าเราเป็นมันคิดว่าเราตายไปกับมันนี่คือปัญญามาแยกแยะอีกทีหนึ่งแยกใจออกจากร่างกายให้รู้ว่าใจเป็นผู้รู้ผู้คิดส่วนร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งของใจอีกทีหนึ่งร่างกายไม่รู้เรื่องราวอะไรทั้งนั้นมันจะแก่จะเจ็บจะตายนี้มันไม่รู้อย่างผมนี่มันจะสีขาวสีดำมันไม่รู้ว่ามันขาวหรือดำแต่คนรู้คือใจแต่ใจไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยทุกข์กับการแก่ของร่างกายไปเท่านั้นเองเพราะยังไม่อยากแก่เพราะอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่ถ้าเรามีความสุขจากการปฏิบัติธรรมได้ความสงบแล้วเราก็ทิ้งร่างกายได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายได้เราก็ปล่อยได้เวลามันจะเป็นอะไรเราก็ไม่ไปทุกข์กับมันได ้ตอนนี้มีคำว่าเราอยู่ใช่ไหมครับมันยึดติดคำว่าเราตัวตนอยู ่ก็ให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราไงต้องสอนอยู่เรื่อย ครับ แล้วต่อไปมันก็จะไม่ยึดไม่ติดมันก็จะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่งที่เราเลี้ยงไว้หรือคนรับใช้ที่สักวันหนึ่งเขาจะต้องลาเขาต้องจากเราไปเพราะชีวิตเขาสั้นกว่าเราใจนี่มีชีวิตยาวนานกว่าร่างกายเป็นแสนล้านเท่าเพราะใจไม่มีวันสิ้นไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้มันต้องตายเราจึงต้องเปลี่ยนร่างกายมาอยู่เรื่อยพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายใหม่เพราะเรายังต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่แต่ถ้าเรามีความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการได้สมาธิเราก็หยุดใช้ร่างกายได้พอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม ่ครับ นี่เข้าใจนะ เข้าใจครับขอบครับ ขออนุญาตสอบถามนะครับในกรณีที่เราใกล้จะตายอย่างเงี้ยครับแล้วเราไประลึกถึงบาปที่เราเคยกระทำแล้วเราเกิดสำนึกผิดแล้วตายในขณะนั้นเนี่ยจะส่งดวงจิตเนี่ยไปนรกหรือว่าไปในทางสวรรค์นะครับ คือไม่อยากจะตอบปัญหานี้เพราะว่ามันไม่รู้จะเป็นได้อย่างที่ถามหรือเปล่าวิธีที่ดีที่สุดก็พยายามทำบุญให้มากทำให้มันมากกว่าบาปแล้วเวลาตายไปบุญนี้จะมีกำลังมากกว่าที่จะดึงใจของเราไปทางบาปได ้ครับ แต่เรามานั่งคิดทางทฤษฎีนี่มันยากเข้าใจไหม ครับ ยังถ้าอยากจะไปทางสวรรค์ก็คิดดีตั้งแต่ตอนนี้สำนึกผิดเสียแต่ตอนนี้ดีกว่า ครับ จะได้มั่นใจไม่ใช่มารอวาระสุดท้ายเวลานั้นบางทีมันไม่มีสติสตังค์มานึกถึงอะไรแล้ว าสังเกตดูเวลาเกิดภัยใกล้ตัวนี่มันไม่รู้จะทำอะไรนะ ครับ มันคิดไม่ออกแล้วยังมันจะคิดออกก็ต้องคิดตอนที่เรายังไม่เดือดร้อน ครับ ถ้าพอเดือดร้อนแล้วนี่มันสัญชาตญาณมันมาแทนที่ทันทีมันเคยคิดอะไรเคยทำอะไรเคยรักษาตัวชีวิตมันแบบไหนมันก็จะทำอย่างนั้นทันที ครับ เหมือนกับนักมวยเคยฝึกซ้อมอย่างไรพอมันขึ้นเวทีมันก็จะต่อยตามที่มันฝึกซ้อมมา ครับ ยันถ้าเราจะต้องการให้มันต่อยดีเราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนสารภาพบาปเสียก่อนตอนนี้แล้วอย่าไปทำบาปแล้วเวลาใกล้ตายมันก็จะคิดถึงการสารภาพบาปได้แต่ถ้าตอนนี้ไม่เคยสารภาพเลยมัวแต่ทำบาปไปเรื่อย ๆ แล้วพอตายนี่มันจะคิดถึงการสารภาพบาปมันคิดไม่ได้หรอก ครับ เข้าใจไหม ครับผมครับ ถ้าทำแบบคุณได้ก็สบายตอนนี้ก็ทำบาปให้มันเต็มที่พอถึงเวลาตายก็สารภาพบาปมันไม่ได้หรอกนะมีใครอยากจะถามอีกไหมเดี๋ยวขอพูดผ่านทางไมค์หน่อยนะ ครับกราบนมัสการอาจารย์ครับผมอยากจะทราบว่าเรื่องของมรรคมีองค์8นะฮะเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วก็จบลงด้วยสัมมาสมาธิถ้าเกิดว่าเป็นคฤหัสถ์อย่างเราเนี่ยปฏิบัติทั้ง8ข้อนี้จนเข้าใจแล้วเนี่ยผมไม่ทราบว่าเราจะต้องกลับมาเกิดอีกไหม คือมรรค8นี่มันสำหรับใครก็ได้จะเป็นฆราวาสก็ได้เป็นพระก็ได้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมรรค8นี้ท่านสอนพระภิกษุแต่ใครก็สามารถนำมาไปปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติได้แต่การที่ฆราวาสจะปฏิบัติแบบพระนี่มันจะยากเพราะว่าความสามารถมันไม่เท่ากันเหมือนเด็กอนุบาลไปปฏิบัติกับเด็กที่เรียนมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ย คร ับ ความคำสอนคำเดียวกันแต่ความสามารถที่จะปฏิบัติตามนี้มันไม่เท่ากัน คร ับ งั้นถ้าเป็นพระนี่จะรักเจริญมรรค8นี้จะง่ายกว่าคฤหัสถ์ไปเจริญมรรค8 ครับ มรรค8นี้ก็เหมือนกับทานศีลภาวนานี้ก็มรรค8เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเพิ่มอีกข้อนึงขึ้นมาก็คือทานก่อนที่จะรักษาศีลภาวนาได้นี้ต้องทำทานให้ได้ก่อนส่วนพระนี่เขาทำทานไปหมดแล้วเขามีเงินทองเท่าไหร่เขาสละไปหมดแล้วเขาก็รักษาศีลเจริญมรรค8ได้เลยมรรค8ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เอง เป็นเรื่องของไตรส ิกขาไตรสิกขาทานศีลภาวนาก็เหมือนกันศีลก็ศีลภาวนาก็คือสมาธิและปัญญาเหมือนกันงั้นเหมือนกันมรรคจะเรียกว่าทานศีลภาวนาก็ได้มรรค8ก็ได้เพียงแต่ว่าผู้ปฏิบัตินี้มีความแตกต่างกันถ้าเป็นพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ต้องทําทานแล้วเพราะไม่มีเงินแล้วสละไปหมดแล้วแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนี่ยังมีเงินอยู่ต้องสละมันเสียไม่งั้นฉะนั้นมันจะขวางทางเป็นเหมือนสมอเรือเวลาจะออกเรือนี่ต้องถอนสมอก่อนถ้ายังมีเงินติดตัวอยู่นี่มันจะไม่ไปมันจะไม่ยอมไปภาวนาไม่ยอมไปปฏิบัติมันจะไปเที่ยวไปเล่นงั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ยังมีเงินทองอยู่ก็ต้องสละเงินสละเงินแล้วไปบวชพอไปบวชแล้วก็ไปเจริญไตรสิกขาได้ศีลสมาธิปัญญาได้ถ้ายังเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องทำทานให้หมดซะก่อนพอเงินหมดแล้วทีนี้ก็จะรักษาศีลภาวนาได้เหมือนกัน ครับแต่มันก็มีความ พูดใกล้ๆไหม ต้องใช้ความพยายามมาก ก็ทุกคนอย่างนั้นนะเริ่มต้นก็เป็นคารวะกันก่อนอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นพระได้ก็ต้องเป็นคารวะก่อนพอศึกษาธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่วิเศษก็เลยกล้าที่จะสละความสุขทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปสละทรัพย์ไปแล้วก็ออกบวชอย่างโยมก็สามารถทำได้ถ้าสละทรัพย์ไปก็ไปบวชได้ ยังตัดจิตตัดใจไม่ได้เท่าไหร่ก็ลองดูครับ เออ ขอโอกาสครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับที่พระอาจารย์บอกอันนี้คือกรณีคนตัวคนเดียวผมว่าไม่ยากที่จะปฏิบัติแบบนี้ได้แต่ว่าสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะครับ ก็ต้องทำตัวให้เป็นคนเดียวเลยเวลาเกิดก็เกิดคนเดียวไม่ใช่นะก่อนที่จะอยู่หลายคนก็อยู่คนเดียวมาก่อนไม่ใช่ จังหวะที่ไม่เข้าใจธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติ สร้างห่วงเอาไว้แล้วแบบเนี้ยครับ ก็ใช้ธรรมตัดมันได ้ ถ้ามีธรรมก็ตัดได้ทุกอย่าง ครับ ก็ดูพระพุทธเจ้าท่านก็มีครอบครัวเหมือนกันทำไมท่านตัดได้เพราะท่านมีธรรม ท่านต้องการแสวงหาความหลุดพ้นใช่ไหม ก็นั่นแหละธรรมไงเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็เลยตัดมัน ถ้าเราละตรงนี้ยังไม่ได้สุดท้ายเราก็ยังมาอยู่ในวัฏจักรเดิม ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ก็ต้องยอมรับไปถ้าละณเวลานี้ไม่ได ้ยอมรับไม่ยอมรับมันก็ต้องรับนะ มีใครถามอีกไหมครับ ไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแล้วมันรู้สึกจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วเดี๋ยวญาติโยมกำลังจะเข้าก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ